یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے قدموں میں سلا لو. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. واسطہ آل آبا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. حض تو فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ شاہ رکن عالم، دور ہوں سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. آقا بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو مجتبا ہو، جو کہوں اسے سوا ہو. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا. یا الہی واسطہ آلِ رسول، یہ سلامِ عاجزانہ ہو قبول.